Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Euro Investor. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Gaspriser på himmelflugt, aktier i limbo, den underliggende stemning af usikkerhed, den er her altså stadig. Men fortvivl ikke, jeg har mandet op med to erfarne herrer her i studiet. De har prøvet det meste. De har lovet mig uden forbehold at dele gode råd om investering her i udsendelsen i dag. Og den ene, den er der, det er dig, Jens Livstrup. Godmorgen, ja, tak, og velkommen til. Tak. Bestyrelsesformand og medlem i en lang række selskaber, kommentator på Dagbladet Børsen og mangeårig investor. Du har prøvet det hele før, Jens, men der er jo altså en form for usikkerhed og nervøsitet på markedet lige i de her dage. Er der sådan et overordnet godt råd, som du kan give til investorerne derude, hvis de sidder og bider negle over, hvad der sker? Jamen, hvis man skal sige det sådan meget simpelt, så bevar roen. Mm-hmm. Lad være med at sælge i panik. Tag det stille og roligt. Jeg tror, vi inden så længe kommer til at se markederne sådan blive lidt mere normale. Mm. Du startede selv med at investere, da du var ganske ung, som 13-14-årig, har du fortalt mig. I år 2000, der lavede du din egen model. Hvor meget har den givet i afkast siden da? Altså, jeg får lige et minde op her fra den første handel, jeg lavede. Og det var altså med telefon, man ringede ind, ja. Og så kunne man kigge i avisen næste dag, hvad kursen stadigvæk var blevet. Ikke? Fordi der var ikke noget skærm, der var ikke nogen computer. Jeg har i siden år 2000 lavet et afkast på 16,1% i snit, og det vil sige, det er inklusiv finanskriser og alt andet regnet ind i gennemsnit. Det svarer sådan cirka til, at man fordobler hver fjerde år. Det er ganske flot. Vi plejer at sige, at aktiemarkedet sådan generelt set giver et eller andet mellem 5 og 8%. Ikke? Ja, 7-8, hvis det er i Danmark. Ja, ja. Ja. Er du så typen, der sådan hopper ud og ind af markedet, Jens, eller er du hele tiden investeret? Altså, jeg har stået en lille smule af, jeg tror, jeg stod af med en tredjedel af min portefølje op til finanskrisen. Der var en periode, hvor det virkede meget, meget dyrt. Mm-hmm. Men når vi lige ser bort fra det, så har jeg stort set været inde hele tiden i de sidste mange, mange år. Og når jeg siger været inde, så er det med stort set alt, hvad jeg har. Men der er jo i hvert fald folk derude i aktiemarkedet, som mener, at det også er ganske dyrt lige nu, men det hopper du altså ikke ud af? Det er jo faldet en 10% i sidste årets tid, ja, ja. Så det er blevet noget billigere. Nej, jeg synes ikke, at aktier generelt er dyre. Mm. Der er enkelt aktier. Altså, jeg synes, vi ser en større ustabilitet, eller kan man sige, der er nogle aktier, der bliver for dyre, men omvendt kan jeg godt pege på en stribe aktier, der virker for billige. Mm. Så jeg vil sige, det er nærmere en ubalance, at nogle aktier bliver så populære, at de stiger til himmels, mens andre aktier kan blive for billige, fordi de virker uinteressante eller ikke lige er på mode. Vi tager temperaturen på det hele her i studiet. I dag du også lover os at komme med et par af de aktier, som du altså holder øje med, eller har en holdning til i hvert fald. Den anden investor, det er dig, Lars Svendsen. Ja, godmorgen. Velkommen til chefanalytiker hos Tudborg og Svendsen. Og nej, Svendsen og Tudborg, det er meget først. Svendsen og Tudborg, det er rigtigt. Sorry. Men portføljeforvandler i hvert fald her i Millionærklubben. Ja, ja. Svendsen, hvad er dit bedste råd til den bekymrede investor? Det er, at man skal kigge ned i, hvad er egentlig ens årsag til at være i markedet. Fordi nogen er jo på en eller anden måde bare kommet et eller andet sted hen og har nogle aktier af en eller anden sted og pension, eller hvor det er hen eller derhjemme. Og måske ikke sådan lige helt længere har glemt, hvorfor man har det. Og hvis man lige sådan starter med at sige, hvorfor har jeg de aktier? Er det, fordi jeg har alt for mange penge, eller er det, fordi jeg spiller mere på rouletten, eller fordi jeg gerne vil være rig, ligesom naboen, fordi jeg er med sunden på ham. Ikke? Det, hvis man ligesom finder ud af det, fordi så kan du vælge de aktier, som passer til dig. Og hvis du har det, så vil du jo også kunne klare at komme igennem nogle steder, hvor der er turbulens. Men hvis du bare sidder og har noget, så når helt skidtet er begyndt at falde, så finder du, hold kæft, nu har jeg tabt 200.000. Ikke? Hvorfor havde jeg ikke solgt det for længe siden osv.? Så er det jo lidt fordi, at du har lavet dig trække ud i noget, hvor du ikke egentlig ville være, men man vil aldrig tage penge osv., men hvis du ligesom overvejer at sige, ved du hvad, nu er der sådan set aktiemarkedet noget så højt op, det er jo all-time, det er jo et all-time high-problem, det her. Det skal vi huske. Det er jo ikke, fordi verden styrter sammen med øren på os, det kan den gøre, men den har ikke gjort det endnu. Så det er jo et all-time high-problem, og hvor at der er nervøsitet, kan det køre endnu længere op, eller er der rekyl, ikke? Og så må man bare sige, så må man jo overvurdere, om man skal trappe ned og holde på de gode ting, eller man skal køre videre på fuld fart. Men hvis du ikke gør det og siger, at det kigger jeg på en gang i slutningen af november, ikke? Så er det klart, at så kan du blive ramt i hovedet af et eller andet, du ikke troede. Ikke? Og det her med at vide, hvad for en investor man er, det er jo sådan set også jeres udgangspunkt, lige præcis hos Svendsen og Tudborg, hvor man jo altså har nogle forskellige modelporteføljer, så man kan sådan lægge sig ind i forhold til, hvilken type investor man er. Ja, men jeg har fundet på 4 forskellige måder at tænke på, ikke? Og det ene er, at man vil gøre det samme, som jeg gør, og sådan set stole på mig. Og det andet er, at man vil sige, at jeg vil sådan set bare have nogle aktier og have afkast og rente, og ikke noget, som er højt. Det er så et virkeligheden et lavt, formodet lavt, men stabilt afkast fremover, ikke? Og så en, hvis du vil lave til den der bæredygtige omstilling, ikke? Og jeg siger jo ikke grøn omstilling, jeg siger jo bæredygtig omstilling. Mm-hmm. Og så er det sidste er noget med skibe. En med skibe. Vi har en renvej også. Hvad hedder det? Så det er sådan set den måde. Men det kommer af på, hvor du er henne her. Nogle mennesker vil have det hele, så skal vi have noget 20% af dem og 40% af det andet. Og sådan noget. Men det er jo mere for os at sige, hvordan kan man... Det er jo spørgsmål, om man lærer at tænke, mener jeg. Og det er også vores produkt, det er low cost. Du gør det selv, og så har du ikke nogen. Du skal ikke sidde og betale 1% til det. Der er for at lave arbejde for dig. Lidt for enhver smag, kan vi. Ja. Nå, men skal vi tale om det marked her? Det synes jeg, vi skal. Det ser ud som, vi starter op, Lars Svendsen. Ja. Er vi nu forbi de hårde tider, eller hvad? Nej. Det er bare sådan en rebound efter, at vi har haft noget turbulens nedad. Ikke? Og jeg vil sige på den måde, at altså, det store problem i det her marked, det er jo, du kan jo høre alle mulige cheføkonomer og de der er lange forklaringer. De kommer med den ene historie længere end den anden om, at det skyldes inflationspres og renten vil blive sat op på længere sigt, men det var flere år, og bla bla bla. Altså, det er jo sniksnak, og det korte lange er, at markedet er all time high i USA, og også i meget stor del af Europa, og vi har så hele det der IT-driveri, som er det, der har løftet det mest op. Er det holdbart, eller er det ikke holdbart? Det er det, det handler om. Og så længe det svæver derop og risikerer at skvatte ned i hovedet på os som en anden zeppeliner, så er der jo en downside risk. Og det er så spørgsmålet, kan den rive os alle sammen på røven? Resten vil alt den fornuftige verden styrte sammen, fordi jeg skal i mit parcelhus hjemme i Hillerød falde, fordi ejendommen, der ligger med udsigt til havnen inde i København, bliver halveret, ikke? Mm-hmm. I pris, for at nævne noget eksempel. Ikke? Det er jo sådan set det, det handler om. Og det vil sige, jeg tror sådan set, det kan godt være, mit hus så i Hillerød falde 10%, men so be it. Altså, men jeg skal jo ikke falde 50%, som dem, der har haft en eller anden penthouse-lejlighed og antaget de konsulentfirmaer, der udpynder det offentlige, ikke? Og alt muligt andet. Det er jo den slags folk, der bor der. Så det tager sig til meget roligt. Ja, det kan jeg godt høre. Lars Svendsen, vi har tyske DAX under de 15.000, så vidt jeg lige udebart kan se. Ja, nu rebounder vi jo lidt i dag. Så. Vi rebounder en lille smule. Altså, når jeg læser Bloomberg her til morgen, så kan jeg jo også se, at der er jo mange derude at sige, at i historisk sammenhæng, så er det jo faktisk ikke særlig meget volatilitet, vi ser i de her dage. Det er bare sådan 2-3%, og vi mangler vel stadigvæk den her flush-out, 10% ned på en dag, 8% ned på en dag, et eller andet, der sådan for alvor får folk til at sige, godt, det var det, nu kører vi op igen. Jo, og så er det jo det er jo det punkt, hvor du så kan sige, så får du sådan en på goddagen. Og sige, er jeg så stadigvæk med, eller slipper jeg det hele og løber min vej? Mm-hmm. Og det er jo det, der sker under et ordentligt setback. Nej, men vi har haft lav volatilitet. Altså, der er jo alt for mange penge i markedet stadigvæk. Ja. Og det vil jo formentlig blive ved, indtil der sker noget, der går helt galt. Altså, hvis der bliver revolution i Kina, hvis de finder ud af den stående komité, har vidst, at hvor corona kom fra, og at de holder hånden over hinanden. Ja, man kan forestille sig mange scenarier, Lars Svendsen, eller lad os se, hvor meget der bliver til noget. Jens Løstrup har allerede afsløret for os, at han altså ligger meget investeret stadigvæk, nærmest op imod de 100%. Hvor meget ligger du? Ja, jo, men nu så skal jeg jo lige regne med, jeg vil sige, jeg tror, jeg ligger på 92. Ja. Så, men jeg er jo ikke så bange. Er det tilfældigheder, eller er det bevidst, at du sådan gået... Nej, jeg har faktisk solgt lidt. Jeg har jo gjort det, og solgt nogle... her, da vi havde det her uro her i sidste 2 år, der har jeg jo solgt mig faktisk ud af... taget 2/3 af mine demand ud. Mm. Og det har jo så været meget godt indtil videre, men... og så havde jeg en mindre bank, jeg også solgte, men det var mere for sådan at sige... Det kunne godt være, at vi lige skulle gå... Altså, det er det, man... Du er nødt til også nogle gange, når markedet falder, er du rart at være likvid. Mm-hmm. Så man har noget, at kan kan købe jer igen, ikke? Så det var egentlig mest det, jeg gjorde. Og så købte jeg, ja, hvad tror du, nogle flere tankskib? Selvfølgelig. Ja, oh, ja, det er så meget lige før take-off. De er langt op over navnet nu, må det være. Det er rigtigt, men jeg fandt så et par navne til, jeg ikke havde forvejen. Så nu tror jeg næsten, jeg har alle navne, der findes på noget, som har et skib, som er større end 100.000. Hvad siger fruen til det? Det interesserer jo, hun spørger hun ikke om til. Men jeg har købt, jeg er langt ude. Jeg, der findes jo et meget sjovt norsk... Sagde du lige, jeg er langt ude? Ja, ja, på langskibene, men det er jo cross-traits. Men jeg har købt en... Jeg har købt faktisk to, det er ikke for at reklamere for dem, men det er bare to, jeg ikke har haft før. Det ene er et meget ærbart rederi, det hedder DHT Double Hull Tankers Group. Det er BV Group, der ejer den, den ligger i USA. Og er faktisk ret stor tankerede med 6 millioner tons på køen. Men så er der en anden en, som er mere... Han er sådan lidt enfant terrible. Det er en... jamen, han har sådan en sjov navn. Han hedder Herbjørn Hansson. Altså ikke Herbjørn, men Herbjørn Hansson. Og han har et rederi, som er sådan... han har 25 Suezmaxer, sådan nogle på 160.000 tons, ikke? Samme størrelse som hans capesizer i skor, men altså i tank. Og han er sådan en mærkelig fætter, som gør sådan, hvad han selv synes. Hans aktie ligger derfor ret dårligt. Han finansierer sig en af en bank, som ingen mennesker har hørt om over i Texas, og det er han ligeglad med. Og sådan noget. Og han vil ikke have skrubbers på sin skib, for eksempel. Det vil han ikke have. Så sejler han på dyr. Det betyder ikke, det giver han ikke bruge penge på. Vi skal have noget mere udbilisering. Og den har jeg faktisk også købt, fordi jeg mener, at fordi der Suezmax er faktisk en god klasse. Nej. Hvorfor ikke? Hun er ikke de helt store, men altså næste klasse, ja. Jeg elsker din entusiasme, når det gælder tanke, Lars Svendsen. Det er altid en fornøjelse. Ja. Det her, det er Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel. I studiet, der har jeg Lars Svendsen og Jens Løstrup, to erfarne investorer, som altså giver os deres råd til, hvordan man kan investere lige pt. Du kan også blande dig i debatten. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du velkommen til at skrive ind til mig. Nummeret er som altid 42 42 03 21, og du skal huske at skrive Mio i starten af din besked, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. September blev altså helt som ventet, fristes man næsten til at sige, en af de her sådan kindheste til investorerne, men hvad kan vi forvente fremover? Det er sådan set det handler om, og den debat, vi tager i dag. Jens Løstrup, en af de ting, der synes at ligge investorerne meget på sinde lige nu, det er altså, som Lars Svendsen også var inde på, frygten for vedvarende inflation og ikke mindst stigende renter. Hvad er dit take på den historie? Jeg tror, vi får stigende inflation, og jeg tror, vi får mere inflation, end de fleste regner med. Mm. Og jeg tror også, det giver stigende renter. Jeg kan se det i de bestyrelser, jeg er med i, at der er prisstigninger på vej over hele linjen. Og det er 5, det er 7, det er 8, nogle gange 12%. Og der går lidt tid, før det kommer ind i diverse inflationsindeks. Jeg er også med i noget, hvor vi sælger noget til detailhandlen. Og der har man jo halvårsaftaler. Og det vil sige, før man kommer til at måle det i prisindekset, der skal man først ud af de halvårsaftaler, de skal først få løbet igennem. Og derefter skal supermarkederne have brugt deres lager først. Så der går noget tid, det er altså med en vis forsinkelse. Men jeg kan meget tydeligt mærke det i stort set alle de virksomheder, jeg er med i, at der er voldsomt store prisstigninger på vej. Og det kommer til at få en effekt. Det har endnu ikke været så meget, at centralbankerne rigtig reagerer på det, men jeg tror, det bliver svært at overse, når vi kommer 3, 5, 7 måneder frem i tid. Men dog måneder taler vi taler ikke sådan mange år, eller nej, det kommer til, 10 år. Altså de prisstigninger, jeg ser, de er slået igennem mellem virksomhederne. Mm. Vi mangler bare at få dem ud til forbrugerne. Må jeg så spørge dig noget, jeg vil lige blande dig i blandt der. Gør I noget for at dæmpe, altså æde noget af prisstigningen, eller sender I den bare videre? Nej, og de bliver sendt videre. Det store billede er, at alle godt ved, at priserne stiger. Mm. Det store billede er, at normalt kæmper man mod sin leverandør og siger, hør her, vi skal have de der prisstigninger modereret. Ja, ja. Det sker ikke i øjeblikket, Lav. Det og hvorfor det ikke sker? Det sker, fordi folk er mere bekymret for at få varen, end de nogensinde har været. Og så kommer du altså derhen, hvor du har masser af efterspørgsel hos dig selv. Ja. Du har altså brug for de varer. Mm. Okay, priserne går op, så hæver du også selv priserne. Ja, ja. Så det er sådan hvad kan man kalde det, en effekt, der breder sig. Ja, ja. Ligesom en ringende i vandet. Mm. Og det er det, der undervejs, og der går bare noget tid, før det rammer det forbrugeren køber. Forbrugeren, der køber tømmer, kan mærke det. Men forbrugeren, der køber noget i for eksempel supermarkedet, mærker det ikke til fulde. Tømmerpriserne, som jo ellers er kommet meget ned igen. De kom ned igen. Ja, men taler vi sådan decideret globale strukturelle ændringer? Fordi jeg tænker også, at nu Finans.dk har en fin kurve i dag, der viser, at de globale realrenter jo er faldet støt igennem 700 år. Og der er jo masser, der peger på, at altså, de her ting, som var inden coronaen, inden at verden gik at lave der. Altså, vi får flere ældre i den her verden. Der er større, større ulighed, der er globalisering, lavere vækst, lavere investering. Der er jo masser af strukturelle ting, der peger på, at renter får meget svært ved at blive sådan voldsomt meget højere. Jeg kan sagtens se, at renterne kom højere op, end de er nu. Jeg mener, i et historisk perspektiv, mener jeg, at det er unaturligt med negative renter. Mm-hmm. Og det er jo en kunstig ting, der er sat op for at stimulere forbruget. Og i det øjeblik, at vi får mere og mere gang på kedlerne, og det har vi jo nu, og i det øjeblik, inflationen kommer, så bliver behovet for at lave den her kunstige påvirkning af renteniveauet og presse det ned, det behov bliver mindre. Det er fuldstændig rigtigt. Og hvad hedder det? Hvis jeg vil komme med et stort citat, sådan nogenlunde præcis, det er, alene en sagde de kloge ord, hvis man vil ødelægge et samfund, er den bedste måde at pervertere pengesystemet. Ja. Og det er jo, hvad vi gør. Vi har jo givet hjælp til det ene, hjælp til det andet, hjælp til det tredje, fra finanskrisen og fremad, ikke? Og 2008, hvor man kan vel sige op til der, der var der sådan, renterne var lave, men de var ikke vanvittigt lave. Og så går det ene galt, så går det andet galt, og der bliver mere og mere politik i verden, og større statsunderskud, så står man minken ihjel, så skal vi det ene, så skal vi det andet, så hjælper vi dem ene, og vi hjælper de rødhårede, og ikke de blåhårede, og så videre. Og det er jo det, der er problemet, at det bider sig selv i halen, hvor man kan sige, at den, når så vi ender med et samfund, hvor den kommercielle sektor er i undertal i forhold til dem, der sidder og lever af at få penge fra hinanden, som er bevilget af politiske system, så er man jo endt i et slavesamfund. Danmark er jo ikke et demokrati. Vi er et offentligt slavesystem. Vi har i virkeligheden det, man kalder for demokratiet, det proletariserer jo vores samfund. Og når proletariatet får magten, så vi er offentlige ansatte, andre, der lever af det offentlige, jamen så kan de jo sige til alle dem, der er produktionsdyrene, I skal bare aflevere. Og så øvrigt, så må I ikke producere griser og køer af andet, fordi det lukker en bøvs ud. Hvis vi kigger sådan lidt uden for Danmarks grænser og kigger på sådan den globale økonomi, ja, så har vi vel altså stadigvæk den her effekt af, at folk bliver ældre og ældre, og opsparingerne bliver større og større. Der er så mange penge derude. Det er jo kunstig pengeskabelse, fordi penge er jo noget, som mennesket havde opfundet, og kineserne havde papirpenge allerede i år 1000, ikke? Hvor vi ikke engang havde penge heroppe. Ikke? Den engelske centralbank er for over 1500. Men hvad hedder det? Pointen er jo, at penge er jo ikke en veldefineret ting. Det er jo noget, hvor du kan... det er jo en harmonisk her, ikke? Og når så man finder ud af det politiske system med folk, mennesker, som man vælger politisk, som ikke aner en skid om noget, sætter dem som en flok børn til at dele penge ud, jamen så ender vi jo der. Og det er problemet, en af de mest absurde ting, vi oplever, det er jo, at USA's centralbank har stadigvæk er stadigvæk leder i verden med pengepolitik osv., og Europa er sådan dårligt nok rigtigt for ECB til at fungere, vel? Vi er bare sådan stabilitet og orden, og vi skal have til at køre. Andet gør vi ikke. Der er ikke operationel pengepolitik i EU, vel? Øverland. Men det gør har USA, og USA er verdens største debitor. Og hvad siger de så? De siger, genialt, ikke? En lav rente er bedre end en høj rente. Mm-hmm. Mm. Og hvad så? Og da så alle gerne ville have dollars til at begynde med, det bliver de holdt nok snart op med, ikke? Men så ville kineser og alle andre, de vil gerne have dollars. Du ser på, det er meget sjovt, den kommer lige i det nationale økonomi, hvis du ser på pengemængden, den basale pengemængde, hvor mange sedler og mønter findes der i dollars, og i danske kroner for eksempel, så vil du finde ud af, at deres tal er far, jeg tror det er fire gange eller mere, så stort. Det er jo fordi, der ligger dollars alle videre vejen i skufferne alle vejen. Men problemet er, at hvis USA er jo en debitornation, de skylder både i byer og på land, ikke? Kun to steder. Men pointen er, at deres tid er reelt forbi. Den er der også forbi, som stormagt, militært osv. Men men det har verden ikke opdaget. Så derfor så kører de videre med klatten, og derfor en dag så vågner og siger, USA, jamen, verden vil låne penge til sådan nogle tosser derovre, de kan ikke engang finde ud af at vedtage et gældsloft eller et nyt budget, og de har et underskud, så stort set råber til himlen. Jens Løgstrup, hvis vi bliver ved den tanke og den tese, at vi altså har inflation i et godt stykke tid endnu, og vi kan forvente, at renterne bliver højere, hvordan påvirker det aktiemarkederne? Jamen, jeg vil godt lige bare inden for sådan noget helt grundlæggende, nu Lav er i gang med at snakke verdensøkonomi. Det er det helt store. Altså, efter min mening, så er inflation jo verdens måde at regulere en overophedning på. Hvis denne verden forsøger at efterspørge flere varer og flere ydelser, end vi rent faktisk har og kan levere, så går priserne op. Mm-hmm. Og det har så to effekter. Det ene er, at folks købekraft bliver så mindre, fordi lønningerne er ikke gået op i samme omfang. Og det køler lidt. Men det andet er også, at når du nu, som du gjorde, Bodil, snakker om, at der er mange penge i samfundet, men hvis inflationen kommer, så æder den jo netop af den formue, der er sparet op rundt omkring hos den enkelte opsparer. Så inflationen trækker altså noget af værdierne væk ud af den formue, der måtte være. Så kuren mod inflation er ret beset højere priser. Altså inflation, det vil jo regulere sig selv. Inflation er vel også, altså nærmest per definition, et forbigående fænomen. Så kan man så snakke om, hvor lang tid det skal vare. Altså inflation kan man jo udmærket have i et godt stykke tid, og det vi jo nok skal huske på, det er, at hvis vi går det sidste 2-3-4 år tilbage, så har vi jo haft en meget lav inflation. Mm-hmm. Altså går du nogle år tilbage, så var problemet, at man skulle holde den her inflation under de 2%, og man sad og justerede lidt på renten. Nu har vi haft en pænt lav inflation i et godt stykke tid, selvom vi har haft en negativ rente. Altså, der er ingen tvivl om, at der er plads til nogle stigninger, og vi er meget langt fra normalen. Men som aktieinvestor, Jens Løgstrup, hvordan forholder du dig så til markedet, og hvad gør du sådan lige nu, når du skal kigge? Jeg vil godt sige omkring det med markederne. Jeg tror, at lytterne til det her program kender, kan man sige, hvis jeg skulle sige noget om det store strategiske spørgsmål, som lytterne nok har, så er det her med, skal jeg nu gå ud? Er der nogle farer, der lurer? Eller er det faldet så meget, at jeg skal gå ind? Der er nogle af aktierne, der er blevet billige i en DSV eller noget andet. Skal jeg nu gå ind? Altså, skal man gå ud, eller skal man gå ind? Og her kan man altså høre to erfarne investorer, som stort set er inde med det hele. Mm-hmm. Og det nemmeste svar på det der, det er at sige, bliv inde hele tiden. Det er ikke muligt at forudsige de her store fald eller store stigninger, der kan komme i en måned eller to, altså at det går ned med 10%, det er ikke muligt at forudsige. Men man skal huske én ting, som er fuldstændig grundlæggende, og det er, at aktier har det med at stige på den lange bane. Altså tager man det danske aktieindeks, så kan man groft sagt sige, at ud af 4 år stiger aktieindekset de 2 år med mindst 10%. 1 år falder det med mindst 10%, og så er der sådan et år omkring plus minus 0. Så aktier har det med at stige, og hvis man går uden for aktiemarkedet, så påtager man sig jo i virkeligheden en alvorlig risiko. Det kan godt være, at man føler, at man nedbringer sin risiko, men risikoen er jo, at aktiemarkedet kører, mens du sidder med kontanter. Mm. Så hvilke af de 4 år, du lige beskriver, der er vi i nu, Jens? Ja, altså forløbet er vi tegnet det til at blive godt år. Jeg har lige beskrevet, at jeg får mit eget vedkommende op med lidt over 15%. Jeg mener, markederne er op i øjeblikket med en 8-9% i år. Lav, kan du det tal? Ja, det kan jeg lige tale bare videre. Men altså, det vil sige, efter sådan en lidt tvivlsom måned, som vi har haft i september, så har vi stadigvæk med nogle pæne stigninger, og jeg gætter der på, at vi kommer til at slutte året højere end der, hvor vi er nu. Jeg vil godt prøve at forklare, også af hensyn til de lytter, der sådan har lidt uro i maven, forklare lidt om den stemning, vi har lige nu. Vi er oppe med 10% Danmark. Ja, og så det tegner jo forløbet til at blive et af de gode år igen. Ja. Og det er selvom vi har haft et fald. Altså, jeg betragter den periode, vi har været i september, som det, jeg vil kalde en agurketid på aktiemarkedet. Det skal forstås på den måde, at det er jo et kæmpe apparat, der er bag. Der er analytikere, der er banker, pensionskasser, private sparere, formuer er placeret. Og i en måned som september er der ingen nyheder. Der er ikke nogen regnskaber. Der er ikke noget, man kan tage sig til. Og så begynder man at kigge sådan på, hvad der ellers kunne være, og kan der nu være et faresignal som Evergrande eller noget andet, og så er det det, der får den fulde fokus. Men erfaringen er jo, at så snart regnskaberne begynder at komme, og de kommer her om ganske kort tid, så kaster hele apparatet sig ind og analyserer de her regnskaber, og det tager simpelthen bare fokus. At nu skal man kigge Novo eller en amerikansk bank, eller hvad det nu er, man analyserer. Så når regnskaberne kommer, så ligger det en dæmper på usikkerheden. Der får man noget konkret i hånden. Og hvad er det for nogle regnskaber, vi kommer til at se? Jamen, vi er i en verden, hvor der faktisk er fuld damp på over det hele. Og det betyder, at der flyttes rigtig mange varer. Der er rigtig store omsætninger. Der tjenes rigtig gode penge. Vi kommer til at se masser af solide regnskaber, som overgår analytikerforventningerne, og som viser, at virksomhederne tjener altså rigtig godt. Og det næste lige om hjørnet, det er, at vi kommer også til at få nogle rigtig store udbytter i foråret 22. Så vi er altså på vej ind i en fase, hvor aviserne kommer til at skrive om konkrete, specifikke regnskaber, hvor det er gået godt. Og det har det med at fjerne noget usikkerhed fra investorerne. Og det har det med at sådan lægge en dæmper på nervøsiteten. Og det skal vi koble sammen med, at en del aktier lige nu er relativt billige. Og det er så noget, der kan være med til at give en rebound. Så pas godt på, at man ikke lægger sig kontant. Altså, jeg fik jo en mail, jeg får mange mails fra folk, der har aktier. Jeg fik jo en mail her i går, fra en rigtig god ven faktisk, som skrev, at nu havde han læst flere steder i aviserne sådan og sådan. Nu har han solgt det hele, og han lå kontant. Og der siger jeg bare, pas rigtig godt på med det. Det er meget svært at komme ind i markedet det igen. Det er meget svært. Der er ikke noget så modbydeligt, som når man har solgt en aktie, og så kører den op med 10-15%, og så sidder man og kigger og siger, øv, men Jens, vel skal også jeg så på nu? Vel også en lille bitte smule modbydeligt at sidde med 98% investeret, som du ret beset gør, og så ikke have penge på lommen til at købe meget. Jeg har det altid sådan, at jeg, når aktierne falder, så ved jeg godt, det er forbigående, og jeg skal tage dem ro. Mm. Men jeg har det altid sådan, det påvirker mig negativt. Jeg ærger mig altid, når jeg sidder og opdaterer mine systemer og kan se, nu er det faldet med et eller andet beløb igen. Det er jo aldrig sjovt, og sådan tror jeg også, det er for lytterne. Det er ikke sjovt, når det sætter sig. Men husk nu på, vi er i et godt marked, der er steget, som Lav siger, 10% i år. Det er ganske pænt, og der er mange gode regnskaber på vej. Så der er ikke nogen grund til at være. Så du maler til besindighed, kan jeg høre. Ja, det gør men jeg. Der er også, ved jeg, for det har du fortalt mig, inden vi gik i studiet, der er jo altså også nogle sådan modetrends, nogle tendenser ude på aktiemarkedet, som man skal passe lidt på med at hoppe på. Altså aktier, som kan være sådan lidt sværere at have med at gøre. Hvad er det for noget, du taler om der? Nå, men jeg synes, der er en større ubalance. Altså, jeg synes, man ser aktier gå på mode, og så stiger de bare, fordi de stiger. Hvad kunne det være for noget? Jamen, jeg kan give et eksempel med Ambu, som er jo et godt eksempel, fordi der har vi så også set det efterfølgende fald. For et år eller to siden, måske to, havde jeg sådan en debat med en god ven, der lå i Ambu. Og så siger jeg til ham, jeg hører noget her, at den er jo steget voldsomt. Nøgletallene altså viser, at den her skal du altså ud af. Og næste gang jeg mødte ham, så var den steget yderligere, og så siger jeg til ham, har du fået solgt noget af det der? Nej. Jamen, hvorfor ikke? Så siger han det simple. Den stiger jo. Mm. Altså, jeg har haft aktien lang tid, den har altid været god ved mig, og den stiger. Alene det, den stiger, gør, at folk ikke sælger. Indtil lige det punkt, der kommer en eller anden lille ting, der driller, en eller anden lille ting, der går skævt, eller en større ting, der går skævt, så får man jo altså sådan en kæmpe fald, som man ikke kan få i en aktie, der har fornuftige nøgletal. Der får man ikke de store fald. Jo større kursudviklingen er, jo mere du pumper en aktie op mod himlen, jo større fald får du den dag, det kniber. Mm-hmm. Vi kan tage et eksempel som Seabrain, som jeg mener er blevet spekuleret alt for højt op. Der var en artikel i Dagbladet Børsen, da den var på sit højeste, hvor der var tre, der udtalte sig. En var for, at den ville stige yderligere. En var neutral, og en var skeptisk. Det var så mig, der var skeptisk. Bare den lille artikel fik aktien ned med 20-25%. Det var jo ikke sket i en Novo-aktie. Men det kan ske i nogle af de her, hvor rigtig mange private er inde og spekulerer en aktie alt for højt op. Så altså, det er ikke nok som privat investor at sige, den her aktie er god, for den har altid steget, og den stiger jo mere end de andre, så den er god. Man er nødt til at forholde sig til, som minimum, til nogle PE-værdier, og forholde sig til, er det her noget, der kan blive ved? Man skal gøre sig det hjemmearbejde, men Jens, jeg synes, et af de råd, jeg ofte hører i den her verden, som vi beskæftiger os med, det er let your winners run. Men det lyder ikke som om, at du lige er helt på den bane. Jo, jeg har altid haft det standpunkt, som jeg også tror, eller jeg har hørt engang, Buffett har haft, eller har, når man diskuterer, hvornår skal du sælge en aktie, så siger han, jamen hvis den er god, så skal du ikke sælge den. Og det er jo rigtigt. Med god menes, at den går op i indtjening, og kursen følger med. Problemet er jo, hvis den går op med 10% årlig eller 15% årlig indtjening, men aktien stiger med 40%, så får du en ubalance. Og der skal du altså være erfaren nok til at være klar over, at det her det er en ubalance. Det er et modefænomen i den her aktie. Det bærer ikke på den lange bane. Der er simpelthen ikke indtjening til at forsvare den kurs, og før eller senere får du et fald. Ambu, synes jeg, er et godt eksempel. Seabrain har også været et godt eksempel her på det sidste. At man kommer ud der, hvor isen er så tynd, at kommer der bare en lille bitte negativ ting, så sætter tingene sig. Men betyder det også, Jens Løstrup, at du er lige så forskrækket over for tech-selskaberne, som Lav er, altså nogle af de store mastodonter derude, som jo med ret beset, nogle af dem i hvert fald, ikke tjener penge, men hvis aktiekurser stiger helt vanvittigt, har gjort det igennem lang tid? Det game er jeg slet ikke inde i. Og jeg har altså lavet gode afkast, uden at være med i det game. Og jeg mener, man skal passe lidt på med det der. Altså rigtig mange danske investorer, som jeg møder, der har investeret ind i det der, de har jo ikke engang åbnet regnskabet. Det tror jeg da. Og det synes jeg er et kæmpemæssigt dilemma. Man køber, fordi man ser, at det stiger. Man køber, fordi man siger, det der, det er der nok fremtid i. Om kursen skulle være 200 eller 2.000, det har man egentlig ikke forholdt sig til. Nej, og det som er det vanvittige omkring det, det er jo, at altså mindre man tror på monopolhistorien, at nogle af dem sætter sig på et marked og gør det til et monopol og bliver et økosystem og alt det der, som man siger, Amazon er og sådan noget, så er det jo det letteste i verden at kopiere. Der er nogle af dem, de laver nærmest sådan en, ligesom sådan, vi kender de der på mobiltelefonen, så kan man købe sådan en, det kunne man have før, man kunne lægge udenpå, så blev den grøn, eller hvis man synes, man vil være pink, eller hvad, så kunne man få den til at vide det. Man kan ligesom lægge sig udenpå hinanden, så kan man lave sådan en firma, der har lige så meget som Amazon, og så bruger jeg bare Amazon, og så om ikke andet, så kan jeg lave det til momskarusel. Men problemet er, at IT, i modsætning til bioteknologi, er jo ufattelig let at kopiere. Og derfor er jeg ikke sikker på, jo, at Mads Christiansen vil være enig med dig i, Lars Vesen. Han taler lige præcis om de her modes, altså voldgrave, som netop gør det umuligt at komme ind på de der markeder. Nej, det er ikke. Jamen, det er, hvis du kan monopolisere et marked, sæt dig på et, og så blive stor. Men det er, altså inden for alt med detailhandel og så videre, har det jo vist sig, at man ikke kan lave monopoler. Selv i Danmark, hvor vi har en meget begrænset konkurrence, der er altså, selvom du havde Føtex og Coop tilbage, så er der altså kommet både Lidl og Rema og jeg ved ikke hvem. Ja. Så nej, den går ikke. Man kan altid diskutere, om det er værd at investere fremadrettet. Bagudrettet, så er der i hvert fald mange af de der aktier, som har været bestemt rigtig gode at være i, og så må man jo håbe, at folk har taget deres profit hjem i hånden. Jens Løstrup, vi skal lige omkring nogle af de aktier, som du holder øje med lige for tiden. Og der er noget, så jeg var lige ved at sige, usexet som bankaktier. Ja. Hvad er det for noget? Altså, jeg har den suveræn største post i min portefølje, det er Jyske Bank. Ja. Hvorfor? Og så kan man sige, jamen, hvad skal det til for? Og det er egentlig meget godt lige at nævne nøgletallene på den her aktie, fordi når man nu snakker om, hvorvidt aktier er dyre eller ikke dyre, altså nøgletallene på Jyske Bank er sådan, at du kører til 60% af intet værdi. Og du har en PE omkring de 7-7,5. Hvis jeg skal gøre det sådan, hvis jeg skal oversætte de nøgletal og gøre det rigtig simpelt for lytterne, så svarer det til, hvis vi satte en papkasse her på bordet med 33 milliarder i kontant, prissat for billigt, det er nok snarere 35 eller 37, men altså officielt 33 milliarder i den her papkasse, og så får du oplyst, at hver eneste år, der bliver der lagt 2,7-2,8 efter skat oveni. Og så kan man så sige, hvad skal den koste? Ja, den koster 19,5 milliard. 20,7. Ah, det er 20,7. Så skal du tage du skal tage egne aktier fra. Ja, okay, men så går vi ind. Ja, så du er 19,5-20, for den beholdning, man ligger med egne aktier, den skal jo regnes ud. Ja, den skal jo nu. Så du er altså henne og købe en krone for 60 øre. Og du har en PE-værdi på mellem 7 og 8, afhængig af, hvad du nu forventer, regnskabet skal give. I en situation, hvor verden har nulrente eller negative renter, der er det jo et fantastisk regnestykke. Så skal dertil lægges, at banken jo har haft en pause med aktietilbagekøbene. Men så gjorde man det, at man lavede et program på 750 millioner, som løb de sidste 8 måneder, altså op til den første i 10. Og fra den første i 10. har man så lavet et nyt, endnu større program på 1 milliard, hvor man køber egne aktier tilbage for 1 milliard over de næste 6 måneder. Det er altså en meget, meget stor del af aktierne, man simpelthen tager ud af markedet og river i stykker. Og det, der er gældende for Jyske Bank, det er, at ca. 25% ligger fast hos BRF-fonden, der jo har udtalt, at de ikke ønsker at sælge af den her aktie. Og det vil sige, at i 19,5 milliarder, det er noget med 5 milliarder, der ligger stille, så er der 14,5 tilbage. Det er de 14,5, man nu køber en milliard af. Og når man er færdig med det, så gætter jeg på, at det hedder en ny milliard de næste 6 måneder, eller måske yderligere lidt oveni. Og der siger jeg bare, hvis ikke aktien den går op, så har vi en 6-7 år tilbage, før alle aktier er købt op, bortset fra BRF. Og der vil jeg gerne have nogle af de sidste aktier. Det lyder lidt og det skal selvfølgelig forstås på den måde, at aktien er nødt til at stige inden. Mm. Det giver sig selv. Det lyder lidt som en no-brainer, Jens Løgstrup. Når du stiller det sådan op, i hvert fald, så kan man jo sådan diskutere om, hvis det ikke er investorernes flavor of the day på en eller anden måde. Altså, det er jo ikke lige fra den ene dag til den anden, at vi har det der regnestykke med kurs indre værdi. Og altså, tilsyneladende har investorerne ikke indtil videre været interesseret i at købe den højere op. Er det ikke dejligt, Bodil? Jo, men det er jo det, som Lav og jeg skal prøve at finde. Ja. Vi skal finde det er noget, som ikke er populært. Det kan være den, det kan være Torm, det kan vi komme ind på senere, men noget, som ikke er populært. Det her game, det handler jo om at købe noget, der ikke er særlig populært, og som er alt for billigt, som på et senere tidspunkt bliver dyrt. Ja, hvis det bliver det, ikke? Altså, ja. det er vel det men, der er debatten. Men, og det kan du ikke være sikker på. Nej. Men, der er det sådan den helt store joker, som jeg altid holder rigtig meget af. Det er, hvis man laver tilbagekøb af egne aktier. Mm-hmm. Fordi det er jo ligesom en garant, at hvis ikke folk synes, det bliver populært, jamen altså aflevere aktierne i banken, vi river dem i stykker. På et eller andet tidspunkt, så er der fjernet skeptikerne. Og så ser der kursstigningerne. Du så nøjagtigt det samme, hvis du går over tilbage med en aktiesop som Top Danmark, der lavede massive opkøb, og som ikke var særlig populær, men det endte jo bare med, at på et eller andet tidspunkt, så fik du nogle voldsomt store kursstigninger. Jens Løgstrup, vi kan næsten ikke sige Jyske Bank i disse dage, uden også at lige komme forbi, at de jo blev nævnt i de her Pandora Papers, der kom ud i starten af ugen, altså som værende et af de selskaber, der tilsyneladende, jeg siger tilsyneladende, for jeg ved ikke, om der er nogen, der er dømt endnu, det er der jo sådan set ikke, har gemt nogle penge eller haft engagement med nogle ikke så gode folk. Lad os sige det på den måde. Er det noget, der på en eller anden måde sætter sig i dit perspektiv, når du kigger på Jyske Bank? Jeg synes jo, det er ærgerligt. Ja, det kan vi godt blive enige om. Uanset om det er Jyske Bank eller hvem pokker det er. Det var også ærgerligt, da det gik galt for Danske Bank. Jeg tror, det er... Man må bare erkende, det er langt lettere at styre en afdeling i Grenaa, end det er at styre en i Schweiz eller på Gibraltar. Der er ingen tvivl om, at Jyske Bank ikke ønsker at være del i de her ting. Men det er jo ikke en bevidst handling. Og Jyske Bank er jo også, har jo også signaleret klart, at de for eksempel har lukket Gibraltar mm-hmm. for at komme væk fra de markeder, som er meget, meget svære at kontrollere. Men der er jo ikke andet, Bodil, end at sige, det havde jeg da gerne været fri men for. Men let eller svært, altså som investor, så må jeg da forholde mig til, at jeg altså, må regne med, at de har styr på den slags. Ja. Jeg tror, det er sværere end som så. Altså, jeg ved ikke, hvor mange millioner konti man har, men det er ikke nogen nem øvelse at holde styr på, hvem der sætter hvad ind, hvornår. Mm. Man er blevet meget bedre til det, og man gør sig jo enormt umage med det. Altså, jeg havde jo kender en, der skulle sende $2,000 ned til Tyrkiet for at betale nogle ejendomsskatter på sit hus der. Jamen altså, han skulle redegøre for, hvad de penge skulle, ikke? Og det har vi alle sammen oplevet, at bankerne gør, hvad de overhovedet kan. Og jeg tror også, det bliver bedre. Det er noget øv, at de her situationer opstår. Anden kan jeg ikke sige som investor. Det havde vi gerne været fri for. Vi lader den ligge der og speeder lidt op, Jens, fordi der er mange aktier, vi skal omkring endnu. En anden bankaktie, som du også har kigget på. Der skal vi til Færøerne en tur. Ja, så altså, nu sagde jo Lav, inden vi åbnede her for mikrofonerne, at han havde ikke Bank Nordic. Og det kan da være, at jeg kan overtale ham til at købe den, fordi da jeg var inde sidste gang, der overtalte Lav mig til at købe Vienna International Insurance. Så nu kan det være, at jeg kan overtale dig til Bank Nordic. Det der gælder med Bank Nordic, er jo, at de er i et meget stabilt marked. Altså Færøerne er sådan et solidt marked med forholdsvis lav konkurrence. Der er jo ikke så mange banker deroppe. De ligger og tjener gode penge. Og så var der jo det med Bank Nordic, at de jo frasolgte her for nogle tid siden deres danske bankaktiviteter. Ja. Og det gjorde rent faktisk, at de fik en overskydende likviditet på ca. 700 millioner, som de har lovet skal udbetales til aktionærerne. Den første udbetaling sker her sidst i oktober. Der udbetaler man 450 millioner, det svarer ca. til 47 kroner i udbytte. Og det skal sammenholdes med en kurs på, ja, i går lå den på 155, det niveau. Så når du fraregner det udbytte, du får i kassen, så er du altså nede på en kurs omkring de 108-109 i det lag. Derforuden er der yderligere 250 millioner på vej, så man har lovet i ekstraordinær udbetaling, muligvis her til foråret. Og når du indregner de her udbetalinger, så kommer du altså ud i en situation, at du har en stabil, velindtjenende bank på Færøerne, som kommer ned på en PE under 5. Det er den ikke nu, men det er den, når du har fået udbytterne. Og det synes jeg, der er vanvittigt billigt. Også igen, ligesom Jyske Bank, en kurs, der er under indre værdi. Så det synes jeg, der er vanvittigt spændende og vanvittigt billigt. Og går de godt deroppe og alt glade? Det kører godt deroppe, Lav, og de har også lidt forsikringsaktiviteter. Det er bundhamrende kedeligt, stabilt, svagt stigende overskud, men altså en aktie, der er prissat i min bog alt for billigt. Og det vil komme frem, når udbytterne de er betalt, og kursen sætter sig tilsvarende, hvis den gør det. Så nu er et godt sted at komme ind, inden man får de her udbytter. Bank Nordic, altså, der holder tæt på Færøerne. Og en anden aktie, som jeg ved, du også synes er billig, Jens Løstrup, det er Huskompaniet. Den har Lars Svendsen også været lidt omkring. Lav har den fortalt han lige i pausen. Ja. Jeg kan så fortælle en sjov historie, Lav, at jeg købte jo mit hus for 20 år siden. Ja. Og det er et Eudan-hus. Ja, men det er jo nemt. Og sælgeren dengang, det var Martin Ravn. Han var simpelthen, det var ham, vi diskuterede fliser og klinker med. Ja. Og han er nu koncernchef i Huskompaniet. Ja. Og jeg var sådan en lille smule skeptisk på aktien i starten, fordi jeg er aldrig glad for at købe noget, som en kapitalfond sælger, sådan helt principielt. Nej, det er rigtigt. Men han ringede mig og inviterede mig ind, og jeg havde så et par timer med ham og økonomidirektøren, hvor vi gennemgik det hele fra en kant. Og der må jeg sige, at jeg blev overbevist om, at det er faktisk en aktie, der er ved at ligge med. Den er meget fair prissat, forholdsvis lav PE-værdi, et godt stykke under de 10. Og med det fald, der har været her på det sidste, der er den blevet virkelig attraktiv. Det er et marked, som er mere stabilt, end man måske skulle forestille sig. Og der bliver ikke nær bygget de huse, som der bliver bygget, når man er på toppen af en højkonjunktur. Altså i 2006-7 stykker, der havde man den største top på antallet af nybyggede huse her i Danmark. Der var man lidt op over de 10.000. Mm. I øjeblikket ligger man rådet omkring de 5-5.500 per år. Så man er et stykke vej fra toppen, og det er et meget stabilt marked, som altså det her med familier, der får børn og skal ud og have deres hus, det er sådan et ret stabilt marked. Ja, altså 118,40 skal man slippe lige her og nu, hvis man skal ind. Ah, nu 118,60. Men never mind, det er det nabolag, man skal slippe, hvis man skal. Det er et spændende køb, synes jeg, at gå ind på. Hvis man skal have Huskompaniet på bogen. Lav Svendsen, hvor køber du den? Jamen, jeg købte den i omkring 1. august, fordi jeg var ude, og jeg ser ud i samfundet, så ser jeg, popper jo parcelhus op. Og så det var nede i Sydsjælland, og så tænker jeg mig selv, de har jo meget god økonomi og så videre, og det går den rigtige vej, og bla bla bla. Der skulle komme et regnskab, tror jeg, 18. august, så jeg købte inden, og det var mest, fordi jeg havde faktisk nogle penge, som ligesom skulle have rente. Så tænkte jeg, ved du hvad, den er nede, hvor det var nede i 110, der kan jeg jo ikke, og det kom ud oprindeligt på 117 ikke, i november sidste år. Det kan jo stort set ikke falde, og den havde lavet et forsøg opad, eller to, hvor var jo op i 130, og så fæste den af igen. Så nu prøver vi lige den. Så begyndte den at stige, så er den op i 120, så tænker jeg ligesom Tom Hovgaard, købe til. Og så købte jeg en, der købte jeg en røvfuld. Og så, for mig er det sådan set indlånskontoen, og det, jeg regner med, at og vi har den også hjemme i mit lille værnefirma, 150-160 mere. Danske Bank og Nordea har jo været ude og fortælle, at vi skal 180-90 stykker og sådan noget. Det håber jeg jo, de får ret i, men altså, jeg tror kun på 150-60. Hvad siger du, Jens? Nå, men jeg vil gerne sige det derhen, at jeg kalkulerer altid, det er en del af min model, at jeg kalkulerer altid på, hvad jeg selv tror, de kommer til at tjene. Ja. Mit bud på indtjeningen i år, det er mindst 160 millioner efter skat. Det er mere end det. Gerne, jeg er 230. Undskyld, så sagde jeg 160. 260, sorry. 230, jeg sagde 230. 260, ja. Så får vi se, hvem der rammer rigtigt. Ja. Men pointen her er... Ja, det er jo fint, jo. Pointen her er, at det er et stykke over det, de har udmeldt. Ja. Og derfor forventer jeg, at vi har en god chance for, at når vi får tredje kvartal fra huskompaniet, eventuelt lidt senere, men meget vel tredje kvartal fra huskompaniet, så kan vi komme til at se en opjustering. Mm. Og der er en ting, de gør også, som er god, det er, at de har jo, ligesom, det er jo ikke sådan en type hus, som i gamle dage, så klister man de samme slags hus op, ligesom det, jeg har. Men nej, det er jo sådan nogle systemer, de har, så kan du lave om på dem, men de er jo også begyndt at lave rækkehuse. Og det er jo noget, der dur, fordi der er så mange steder, hvor du har en eller anden grund på 2.000 kvadratmeter, ikke? Og i vores dag, så kommuner vil jo nærmest presse folk sammen med, så kan du bygge 5 eller 7 rækkehus. Og det gør de så. Og det er jo smart, fordi det er jo bare sådan, nå jamen, der er jo ikke så stor grund, det er vi ligeglade med, vi bare... Og så står de der. Det er en guldgruppe, det er da godt, at et selskab, som har været i parcelhuse, begynder at lave rækkehuse. Ja, ved hvad, vi har kun 10 minutter tilbage, og der er masser af aktier i Jenses aktieskuffe endnu, så vi skal lige sådan speede lidt op. Jens, Jenner Insurance Group, har du nævnt, at du også har hoppet på, som Lars Svendsen har nævnt for dig? Ja, skal vi ikke lade lytterne selv gå ind og kigge på den, hvis de har interesse i den? Og så videre til Nibe, det svenske selskab, som du mener også kan være et spændende bud lige nu. Altså, jeg tror, en god portefølje, der skal du have noget value, og jeg betragter Jyske Bank som sådan en solid value, men du skal også have nogle vækstaktier. Du skal have nogen, der kan spore dig afsted. Mm-hmm. Og det plejer jeg altid at synes er vigtigt, man også har. Og Nibe er en af dem, som er en vækstaktie, som jeg mener, man bør have. Relativt pænt, højt prissat, et stykke over de 50 i PE, men en aktie, som har en eksplosiv udvikling i indtjeningen. Det er et selskab, der køber mange kollegaer op og er gode til at vækste gennem opkøb, akkurat som sådan et selskab som SP Group for eksempel. De er i klima og ventilation. De har tre ben, klima og ventilation, og så har de intelligente, bæredygtige energiløsninger, og så har de en lille butik omkring pejse og ovne, men meget med fokus på det grønne, meget med fokus på at gøre det bedre for miljøet end de andre i branchen. Og de har altså en meget stor vækst. I anden kvartal var det næsten dobbelt op på bunden. Altså på et kvartal i forhold til anden kvartal 2020, næsten dobbelt op. Mm. Og det er jo så noget, der gør det spændende, fordi så vil kursen også flytte sig. Og den har historisk også flyttet sig godt deropad, men er faldet noget tilbage lige nu og kan være godt køb. Det må jeg lige spørge, laver de ikke sådan også nogle varmepumper og sådan noget? Jo. Har de problemer med komponenter og alt det der? Det er jo jammer. Jo, altså de fleste har vel problemer med komponenter, men jeg tror mere, det er et spørgsmål om, at man skal være klar til at betale noget for fragten og betale noget ekstra for tingene. Så Nibe Industrier AB Aktiebolag, den er altså også interessant i dine øjne. Pearson taler faktisk jævnligt om Nibe. FL Schmidt, mener du også, er en aktie, som er ret beset og undervurderet? Hvorfor? Altså i min bog gælder det jo hele tiden om at kigge på, hvad er billigt og hvad er der fremtid i. Alle ved, hvordan minerne arbejder på højtryk. Alle kan se, hvordan der er brug for flere og flere mineraler og for kobber og for hvad ved jeg. Og det betyder jo, at FLS, der jo for 2/3 vedkommende er udstyr til minedrift, de kommer til at opleve en fremgang. Der bliver helt sikkert nogle ordrebøger, der bliver fyldt op. Jeg gætter på, når vi får tredje kvartal her om ikke så længe, så vil man se, at ordrebøgerne de boomer. Og så kommer vi et stykke ind i 22, før det sætter sig i tallene. Men det er uundgåeligt, at der skal bruges mere udstyr til de miner, der har så travlt. Man har sagt på et tidspunkt, at minerne har så travlt, så man har ikke tid til at installere nyt udstyr. Men det giver sig selv på et eller andet tidspunkt, så bliver det nødvendigt. Jeg må lige sige bare, det er, at fordi der er nogle af de der, de er jo så store, men jeg har jo skrevet om BHP og Rio Tinto, at BHP siger for eksempel, at de øger deres investeringsbudget med 25% for de kommende år, fordi de er så store, ligesom der er sådan en finanslovklov, fordi det er 9 milliarder dollar, og det er jo ligesom noget med 60 milliarder kroner, men det er 25% op, så ja, der bliver skruet op for det, det gør det jo. Ja. Altså, det er en grundlæggende ting, synes jeg, som også når man er lytter, at man skal tænke over, kan man købe noget, der egentlig ikke er steget, måske endda falde lidt, hvor der er en spændende fremtid, og hvor det er oplagt, at der bliver større efterspørgsel, og det er oplagt, at vi får nogle bedre tal. Du får det til gammel pris, du. Jeg er helt enig, og jeg mener, at den aktie, hvis du kigger 3-4-5 år frem, så koster den over 500. Nå, 219 skal man slippe lige nu. Den er faldet en lille smule tilbage her til morgen. Den ligger halter også. Men... den ligger halter. Nå, okay. F.L. Schmidt er på jeres bog, kan man godt høre. SP Group, Jens. Skal vi også lige omkring? SP Group er eksperter i at lave tilkøb, og de har lavet en formidabel god vækst på det. Og jeg har haft den aktie i mange år. Den er meget fair prissat. Det er en PE lidt over de 20, men det er også en aktie med stor vækst i. Altså første kvartal havde man en fremgang på nettoindtjeningen på 30%. Anden kvartal i år var man på 20%. Og det er lidt det, der gør det spændende at ligge med sådan en aktie, at man har en pæn fremgang i indtjeningen år for år. Og indimellem laver man nogle store ryk, og det er man altså i gang med i år. Jeg synes, det er en spændende aktie at ligge med. Frank Gad, som er administrerende direktør der, som har besøgt os, da vi var over på Radio 24-7, en absolut fornuftig mand. Altså, han har styr på den butik, virker det til i hvert fald. Og det er altså også en aktie, som du er interesseret for. Det vil han være glad for, helt bestemt, at du siger. Jamen, og han har også selv pengene i klemmen. Altså, han er jo, altså, det er jo en, der hvor aktierne er blevet spredt, men han har jo faktisk en ret god lån til anden. Du har selv penge i klemme, og så har han altså siddet der i en overrække og leveret det ene flotte resultat efter det andet. Det er også en kvalitetsting ved en aktie, at man har en ledelse, der har siddet der længe og har vist en masse, og som kan fortsætte den udvikling. Må jeg godt lige spørge om det nu, hvis jeg lige må ord det er. Fordi jeg har set på mange selskaber i tidens løb, jeg er en gammel stodder, ikke? Men der er altså en ting, jeg har fået respekt for, det er at se på, det er meget simpelt faktisk at sige, hvor tit har en virksomhed skiftet topchef tilbage i tiden? Og der har jeg lært, at faktisk, at hvis de ligesom kommer og går, så er det et faresignal. Omvendt, så hvis du har en virksomhed, hvor der sidder den samme boss, han har siddet 10-15 år, han skal altså ikke sidde der meget mere, så begynder det at blive, så gror de fast til stål. Det er ikke rocket science, det der, er det? Nå, jamen, det ved jeg ikke, jeg bare spørge, hvad mere du har løst, fordi du har jo siddet også og kigget på sådan noget. Er det... der kommer og går. Jo. Altså, jeg kan godt lide, hvis en ledelse har siddet der i nogle år. Ja, det ved vi, de laver. Et sted, hvor ledelsen ikke har siddet der nogle år, for de har lige skiftet ud her i år fra... det skete jo faktisk sammen med anden kvartal. Holse, han stoppede. Og det er altid ærgerligt. Altså, det er helt indiskutabelt for mig. Jeg søger tryghed, jeg søger stabilitet. Og ledelseskift, det er utryghed, fordi man ved jo aldrig, om det nye er lige så god som Christian den gamle. Det kan også være, at han er bedre, men det giver en usikkerhed, og det er jeg helst fri for. Når jeg synes, at SimCorp er værd at kigge på, så er det fordi, det er en aktie, som faktisk ligger lavere nu, end den gjorde lige inden coronaen brød ud. Altså da coronaen brød ud, der lå man omkring de 770, tror jeg, der var toppen der. 790 var det, og nu er man, mener jeg, noget under. Det kan være, at du kan finde den lav. Ja, 735. 735. Ja. Og under coronaen, jamen, så fik man en opbremsning i ordrebeholdningerne, og det er jo normalt ellers en vækstaktie. Det, jeg bare kan se, det er, at de kommer tilbage igen i en flot fremgang. Og anden kvartal, der havde de rent faktisk 30% fremgang på bunden, og der var rigtig mange nye ordre. Og derfor tror jeg, at vi er på vej ind i, at det, der ikke er blevet købt under coronaen, da den var værst, det bliver købt nu. Og det kommer vi til at se slå ind, samtidig med, at man får aktien med en discount i forhold til, hvad den var, inden coronaen brød ud. Så uanset om der er usikkerhed eller ej på markedet, så er der selvfølgelig altid spændende aktier at kigge ned over. Jens Løstrup, tusind tak, fordi du kom og gav os din liste, som det ser ud lige nu. Lad mig bare for god undskyld samle op. Jyske Bank, Bank Nordic, Huskompaniet, Vienna Insurance Group, som vi ikke kom så langt ind i. Vi må lige tage den på et andet tidspunkt. Nibe, den svenske virksomhed, FL Schmidt, SP Group og SimCorp. Så var der også lagt i kakkeloven til en lang snak, og vi når desværre ikke mere, for tiden er gået. Tusind tak, fordi du var med os her i dag. Tusind tak til dig også. Lars Svendsen, jeg hedder Bodil Johanne Gansel. Tak til alle jer, der lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, når klokken den er 9. Du har lyttet til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på Euroinvestor og følg markederne i realtid. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.